seni hiçbir zaman. Gelip sar beni kollarına, gidelim uzaklara. Seviyorum seni anlasana, unutamam seni hiçbir zaman. Madem üzecektin beni neden geldin? Madem gidecektin beni neden sevdin? Beni mahvettin dediğimi söyle. Beni mahvettin dediğimi söyle. Umurumda değilmişsin sanıyorsun sen. Uzakta olsan da resmin her gece başucumda. Gecelerin anlamı yok sen olmayınca. Gece derin bir yara kazınmış ruhuma. Sebepsiz gidişlerin soğutuyor beni hayattan, bilemezsin. Sensiz yürüdüğüm tüm sokak. Kaldıysa elinde geri dön beni, sev beni, yıkma beni, yıkma beni, yıkma beni, yıkma. Bir parça kaldıysa elinde geri dön beni, sev beni, yıkma beni, yıkma beni, yıkma beni, yıkma. Baktığım her yerde sen varken nasıl unutmamı sar beni kollarına, gidelim uzaklara. Seviyorum seni anlasana, unutamam seni hiçbir zaman. Gelip sar beni kollarına.